telefonda hışırtı. Neden böyle yaptınız? Canımız çok sıkıldı. Sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. Sistemi sikiyim, anlattıklarım bildiklerimle alakalı. Kovalarız bu sokaklarda fiyakalı. Sokayım riyakarların aklındaki kalın düşünce tuğlalarını. Kurtarma yarını kafanda, anı yaşa. İlk kural bu dayı. Tutan çabayı yerle bir edenler. Aslında bakarsa sonunda derbeder olanlar. Merkezi kimseye değil, ilk etapta kendine soranlar. Burada istrip, şeyo, Mozart, Tadex, Müşta, Usta. Edilir düşmanlar ısla, kara köşe bekle kovalar ısla. Sen yalan ol, kıskan. Trip, çete, alev aldı yedi tepe. Sözlerimiz bir reçete, duman altı nesillere. Dolaşır üstünde bitir o deyo. Yine mi yönümüz gero? İstanbul ve de yanında şeyo. Bu eli Babylon teyo. Sofi kalkım dumanlanar, vuku kurar. Bütün bağlantılar spiritü yer. Bu beyaz bulutlar yok yavaş, çocukları zıbresi artar. Bu müzik ritüel. Düzen değil kuzen ama hep kafamız güzel. Canki kankilerle funky partilerde Bambi maçız, herkes tatil harbiden. İçimde tutamam nefesim. Biz yaptık kırıldı hevesim. Her yer keleş, biraz da beleş. Yakala birini telek. Kafalar gede gele çekilecek. Kapa kepenkleri tirip gelecek. Ateş vur dur yak. Kafa kırık bak. Paranı yok et hemen, gecenin tribi gelirin tepeden. Yala yala paradan. Sabah sabah kana kan. Kara kara köyüm an. Arap cami gedoman. Delirmişler ya da bizi delirtecekler. Siz biz demeyecekler, mahkum edip ezecekler. Üstümde gökyüzü bak, ayağının altında dünya. Eğitim okulda olmaz, çocuk bir çık sokağa. Müfredatı cahilleşmek üzerine. Orta parmak kaldır boktan dünya düzenine. Üzerine sürüyoruz üzerine. Tony Montana gibi sizi düzerim. Bu high five. Trip tak life, hayat half life. Size large size, gemi batmaz. Bu limanda, wake inanmaz. Deli kaçmaz, ama şaşmaz. Hedef hep tek, bu gece de ittik serserilik. Sadece uyardık, terslemedik. Bu bir ön sunum, aga ama derslemedik. Kapa kapıları bacadan gireceğim bir kere de. İkileme düşüp kafa gider yine dikine de. Piyasada bitirime gerek olduğundan buradayım. Punchları sapladım etini de MC. DJ, B-boy, writer, ruzla, sigara grinder. Trip, chain, uçta, street fighter. Sahten de bırak lan mic'ı. Sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı, peşindeyiz hepsini. Bırakmayız kırıntı. Kafam yüksek gezerim, gözlerimde ışıltı. Oluyoruz çıkıntı, çünkü sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı, sıfır, sıfır sıkıntı. Sokakta siren sesi, telefonda hışırtı. Neden böyle yaptınız, canımız çok sıkıldı. Sıfır sıkıntı, sıfır sıkıntı. Yedim kafayı, moru garibi bir taç. Geçirelim iki laf, kaçacaksan Amerika'ya. Sürgesin gemileri filikan, açık denizlere dalıp verilere demir at. İlk günü de seni şok, demeyeni nesilip seni tarz. Hizmette keyif örerek bas. Ve bilesin hep işleri şinşar. Sevme beni, unut beni, tanıma sakın ha ufuk değil. İstedik parası ayarlasa, yollardım konseyle mesafeyi deli gibi yaz. Seni bir silah yapar elindeki mic. Seni bir kral yapar beni militan. Hepimiz için iyi bitirip far ederiz artık. Ve başladı bizim silah. Sibidi Mustafa Sidili. Sikeyim şirketlerinizi, reddettik sisteminizi. Düz tutamaz denge bini. Üstümü giydim pezemek gömleğimi. Sen para ver rap'e, ben böbreğimi. Pembe verini bordoya boya, bari de sikleyelim ne dediğini. Severim çiğ köfte ve milkshake. Miden bulanmasın gevşek. Yeditepe İstanbul trip gang. Yerin altına ineriz yükselerek. Yürü Allah versin ha. Überde avat mersi çal. Karaköy tarifeler gattar. Sıkıntı çift sıfır amcıklar. Seri günahsız velet değil. Şeytan da bir aralar melek değil. Sikik dünya düzenine kafa tutmam için sadece para değil gerekli. Huzur çoktan semtimde emekliydi. İstanbul trip bu Karaköy hut hut hut. Muş'ta sokakta şey, o da yanımda flex'teydi. Noizart yine bize beat de. O zaman parçayı hadi hit de. Ne yaparsam yapayım çık lan başım bu her türlü beladan git be. Sanıyor rahatım baya kitle. İki gün parçalış günü bit be. Hip hop 15 senedir omzumda olacak parlayan en güzel rütbe. Partiye ziyan gecelere firar. Beyaz yaka kirlenip sokakları arar. Verdiğim karar hip hop bana kariyer. Azim bu kültüre yıkılmaz bariyer. S.A. Karayel kuzeyin batısında. Her daim adım var rapin çatısında. İki yakasında bu şehrin esamemiz. Bu yüzden yırtıcı bir biraz ifademiz. Belli mesafemiz hırsızlara. Bir de biz talibiz yine yıldızlara. Küs yansına sen küs yansına. Düşeceğiz biz kabus olup aklına. Tuğmaçı tahtına mühürledik. Hadi buradan yol alın homeboylar. İsmimi bilir benim her şehirde. Emin olun ki b-boylar. Sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. Peşindeyiz hepsini. Bırakmayız kırıntı.